yakap ng ulan sa lupa. Maghihintay na lang ng muling pagdating mo. Bakit kaya pinagtagpo kung tayo'y magkakalayo? Mahirap man puso'y mananatili sa iyo. Maghihintay.